Neye kayıta basmış ya? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْكَهُ قَوْلِي صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Şimdi efendim, akşam bu muhteşem çıkarımları yapmıştık. Tabii bir kısmınız vardı akşam, bir kısmınız yoktu. Hazreti Musa ile Firavun'un sihirbazları bir meydanda toplanıyorlar. Firavun'un sihirbazları sihirlerini yapıyor. Bunun üzerine halk ve Hazreti Musa korkuyor. O da asasını atınca asa bütün o yapılan sihirleri yutuyor. Böylece Allahu Teala bunu değerlendirirken فَوَقَعَ الْحَقُّ hak gerçekleşti وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ve onların yaptığı şey yok oldu gitti diyor. O sihirbazların yaptığı şeyler yok oldu gitti. Bunun ne anlama geldiğini akşam anladık, anlattık. Tekrar bir de oraya dönmeyeceğim. فَهُلِبُوا هُنَالِكَ وَنْغَلَبُوا سَاغِرِينَ ve böylece burada mağlup oldu. Firavun'un sihirbazları mağlup oldu. Firavun ve yandaşları. وَنْغَلَبُوا سَاغِرِينَ ve küçülmüş olarak küçüklük duygusuyla, aşağılık duygusuyla dönüp gittiler diyor Allah-u Teala. Bunun ne anlama geldiğini akşam anlattık hatırlarsanız. Bir daha oraya dönmemek için söylüyorum bunu. Sadece şunu söyleyip geçelim akşam dediğimizde. Efendim, hakkı, doğru bilgiyi üretenler, sahte bilgiyle hayat geçindiren, hayatını sürükleyen, bir şey üretmeyen, yenilemeyen kendisini toplumları yenerler. Onları küçültürler psikolojik manada, manevi manada onları küçültürler demiştik, anlatmıştık onu, bir daha girmeyeceğim. Ve ülkeye seharatü sacidin. İşte o görünen, Hazreti Musa'nın asasını gören o sihirbazlar secdeye kapandı. Ne demiştik akşam? Yine bunu da anlatmıştık. Dedik ki eğitimden kasıt insanın değişimidir. Yani insanın düşünce yapısının, bakış açısının, dünya görüşünün, ahlakının, gönlünün, zihninin değişmesidir. Bu ne derece değiştirebiliyorsak o derece eğitimimiz başarılı demektir. İşte burada değişmesi gereken firavunlar ve onun etrafındakiler değişmiyor. Fakat sihirbazlar değişiyor. Onlar tevhid inancı Hazreti Musa'nın tarafına geçiyorlar. Sebebi Hazreti Musa'nın mucizesini anladılar. Anladılar. Bunların kalpleri açıkmış. Firavun ve etrafındakilerin kalpleri açık olmadığı için tevhid inancına, İslam'a dönmediler. İşte bu sihirbazlar secdeye kapandılar. Bunun anlamı secdeye kapanmak demek saygı duymak anlamına gelir secde. Allah'a saygının doruk noktası secdedir. Yani ibadetlerin zirvesi secdedir. Yani namaz ibadetinin içerisinde en kıymetli unsur hangisidir diye sorarsa secdedir. Çünkü secde insanı Allah'a yaklaştırıyor. Bunu okumuştum size ayetini. Vescud vekterib. Alak suresinin son ayeti böyle gelir. Secde et bana yaklaştı. Yani kulu Allah'a yaklaştıran en büyük ibadet nedir diye sorsak bir sürü ibadet var. Yani hepsi yaklaştırır. Oruç tutuyor, o da yaklaştırır. Hepsi yaklaştırır. Ama bunların içerisinde birinci sıraya neyi koyacağız diye sorsak İşte bunu Allah koyuyor, biz koymuyoruz. Birinci sırada secde geliyor. Yani Allah'ın huzurunda kulun secdeye gitmesi, o kendi bütün gururunu, kibrini kırması ve Allah'a teslim olması anlamına geliyor. İşte bu sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Biliyorlar. Secdenin ne olduğunu biliyor sihirbaz. Yani secde yaptıkları zaman da saygının zirvesinde olacaklarını da biliyorlar. Hemen kapanıyorlar. Bu kültür var ya, Firavun'un sihirbazlarında bu secde kültürü varmış. Varmış ki böyle olmuş yani. Ayet öyle söylüyor, burada öyle söylüyor yani. Dediler ki, secdeden kalkınca dediler ki, galu dediler, amennâ bi rabbil âlemîn. Âlemlerin Rabbine inandık, iman ettik dediler. Rabbi Musa ve Harun, o âlemlerin Rabbinden kasıt, Musa ve Harun'un Rabbine. Burada bir soru gündeme geliyor. Yani siz bana sorabilirsiniz. Belki siz aklınıza gelmeyebilir ama ben sorayım ki sizin kafanızı açayım. Hocam, alemlerin Rabbi dedikten sonra Musa'nın Rabbi, Harun Rabbi niye diyor ki? Musa'nın Rabbi, Harun Rabbi mı var ayrıca? Yani onların Rabbi ayrı da insan öteki Rabbi ayrı mıdır, Allah ayrı mıdır? Diye bir soru sorabilir. Melih belki sorabilir onu. Esas şu. Allah'ı pek çok insan anlatıyor. Yanlış anlatıyor. Yanlış bir Allah inancı kurguluyor kendi gönlünde. Yanlış bir Allah anlayışını takip ediyor. Onun için Musa ve Harun'un deyince, yani bu peygamberlerin inandığı tarzda bir Allah'a inanıyoruz. Onların tasavvur ettiği tarzda bir Allah'a inanıyoruz. Onların bize tebliğ ettiği bir Allah anlayışına göre biz Allah'a inanıyoruz. Yoksa birilerinin, Firavun da kendini Tanrı olarak takdim ediyor. Onun da bir Allah anlayışı var. Firavun'un. Herkesin bir anlayışı var. Şimdi gidiyorsunuz mezhepler arasında, İslam'da bir Allah anlayışı var. Her mezhep kendisini bir tane bir Allah anlatıyor. Bak, Kur'an'a baksana ya Kur'an'a. Hazreti Muhammed'in anlattığı tarzda getirdiği vahye göre Allah'a inansana kardeşim. Mezhebe neye bakıyorsun? Mezhep adamı sana ne anlatacak ya? O da bir insan ya. Sen bu Kur'an-ı Kerim'in anlattığı tarzda Allah'a inanacaksın. Bak, ta o zaman Firavun döneminde, milattan önce kaçıncı asırda, o zamanki sihirbazlar dediler ki, alemlerin Rabbi diyoruz ama bu alemlerin Rabbi ne? Hazreti Musa ve Harun'un anlattığı tarzdaki Allah'a inanıyorum. İşte bu muhteşem. İşte bu muhteşem. Böylece şirkten, sihirbazlar şirkten tevhid inancına, Allah inancına geçmiş oldular. İşte değişim meydana gelmiş oldu. Nerede? Gönülde. Evet. Değişim yeri gönül. Zaten kalp, kalbin anlamı ne biliyor musun? Gallebe yugallibu taklib, değişmek demektir. Kalp devamlı değişiyor, kanı alıyor veriyor, alıyor veriyor. Devamlı hareket halinde, değişim halinde. Ha gönül denen, manevi gönül de, psikolojik manada gönül de devamlı değişim olacak. Bunların, bu sihirbazların gönlü bu değişimi göstermiş. Bu sıçrayışı yapmış. Bunun üzerine bu sözleri söyleyince sihirbazlar gâle firavunu. Firavun dedi onlara, sihirbazlara. Âmentum bihi gâble en âdinilik. Ben size izin vermeden siz ona iman mı ettiniz? Ha? Yani siz şimdi bu Hazreti Musa'nın getirdiği vahye inandınız mı siz şimdi ya? Onun peygamberine inandın. Ben size izin verdim mi? İnne hâdâ. Bunu ayeti bitireyim de açılımını yaparım. İnne hâdâ. Mutlaka bu lemekrun bir düzendir. Bir entrikadır. Mekertumû. Siz onu düzenlediniz. Siz onu tertiplediniz. Bu böyle bir düzendir. Fil Medine'ti şehirde لِتُخْرِجُوا مِنْهَا اَهْلَهَا, o şehrin halkını oradan çıkarmak için sizin düzenlediğiniz bir entrikadır bu. Fesefet alemi. Bileceksiniz. Anlayacaksınız. İstikbalde göreceksiniz. Selfe kelimesini kullanıyor. Gelecekle alakalı olduğu için. Göreceksiniz bunu. Fitil fitil burnunuzdan alacağım demek istiyorum. Aşağıda söylüyorum. Şimdi burada bu ayeti kerimeyi biraz analiz edelim. Buradan çıkaracağımız bir takım prensipler var. Bir kral, bir devlet başkanı halkından tevhid inancına geçen, inancını değiştirip doğruya yönelenlere diyor ki ben size izin vermeden önce mi bunu yapıyorsunuz? Bu şu demektir. Halkın kaderi, inanç duygusu, inanç yapısı kralın elinde efendim. Toplumun inanç yapısını krallar belirliyorlar. O kime inan derse ona inan. Yani senin özgürlüğün yoktur. Böylece inanç özgürlüğü halkta yok. Bak bunu anlatıyor bize. Yoksa niye Firavun'un bu sözlerini bana aktarsın Yüce Allah? Ne manası var yani? Firavun'un sözünü bir sen ne oldu bir ben ne oldu? Ama bize bir şey anlatıyor. Dünya tarihinde öyle krallar vardır ki diyor halka inanç özgürlüğünü tanımıyor. Onların inancı kralın elinde. O kime inan derse ona inanır. Aynen bizim Türkiye'de bu diyor. Güneydoğu'da efendim ağalar vardır ağalar. 10 tane 20 tane köy var. O kime rey verirse ona vereceksin. Kardeşim sen başka bir siyasi partiye rey veremezsin daha. Mal alamazsın da işleyemezsin. Yani ne demokrasisi ya? Özgürlük yok ki demokrasi. Demokrasi özgürlük demektir. Ben kime rey versem oraya veririm. Aynı. Firavun diyor ki ben kime inanırsam oraya inanacaksın sen ya. Sen ne demek burayı Hazreti Musa'ya iman ettin? Kim izin verdi size? Ben izin vermeden bu olmaz. İşte bu insanlık tarihi böyle kara levhaları yaşadı. Şimdi de yaşıyor. Çıkıyor bir şey diyor ki ben kime inanırsam oraya inanacaksın. Yalan mı? Yalan mı? Çıkıyor bir adam. Ben Alevi'yim diyor. Alevi, siz de Alevi olacaksınız. Alevi'yle sakın bir yere gidemezsiniz ha. Hiç sakın değişemezsin ha. O tarafa gitmez. Ben Sünniyim. Aslan o tarafa gitmez. Şuna bu. Ha bu Firavun'un dediğini yaşıyoruz ya. Bize çok Firavun var. Anladınız mı şimdi? Anladınız mı? Bunun için anlatıyor bana bunu Allah. Bunun için anlatıyor. Yoksa Firavun'un sözünü niye aktarsın bana Allah? Asırlarca saklıyor bunu levh-i mahfuzda Yüce Allah. Dönüyor Arapçaya tercüme ediyor bana ayet olarak gönderiyor bunu. Niye gönderiyor? İşte bana söylüyor. Ayakta duramayan cahil toplumların inanç kaderi o şeyhlerinin gruplarının elindedir efendim. O ne derse oraya inanacaksın kardeşim. O ne tarz derse sen o tarz yapacaksın efendim. Kur'an'dan uzakta Allah'ın dediği yok efendim. Profesör kitap yazıyor, kurbanın hükmü diyor, falan imama göre, falan imama göre budur budur, Allah yok. Allah yok! Ulan bu ibadeti kim koydu Allah? Allah'a göre diyeceksin bu farz mıdır, sünnet midir, nedir da? Yani korkunç bir şekilde hala insanlar özgür değil. Hala insanlar istedikleri gibi soru soramıyorlar büyüklerine. İradesi onun eline kardeş. Teslim etti kendini. Bitti. Oysa ki Allah'a bile soru soruyoruz. Allah'tan bile istiyoruz ha. Onlar böyle soru sormaya açık değil. Allah açık. Onlar Allah'tan büyük. İşte akşam dinlediniz beni de. Akşam televizyondaydı. Ne diyorlar? Ve yeselûneke anissâ. Kıyametten sana soruyorlar diyor Peygamberimiz Allah. Peygamber'e soruyor. Bak soruyor ha. Peygamber'e soruyor da adam şeyhine soramıyor. Ve Allah cevaplandırıyor bak. Allah demiyor ki ulan Bu ne şükür be? Tek! Demiyor. Cevaplandırıyor hem de tıkır tıkır tıkır tıkır cevaplandırıyor. İşte anlayın meseleyi. Meseleyi anlayın yani. Firavun'u niye bana anlatsın? Gable en nadir aleyküm. Size izin vermeden ona nasıl inanırsınız? Şimdi çıksın birisi bir cemaatten geçsin o bir tarafa da afroz edin. Öyle. Yani benim elimde var, çocuk var benim elimde. Delikanlı üniversiteyi bitirdi. Geçti bir tarafa. Ya ne diyorsun, bütün akrabaları adamı afroz ettiler ya. Korkunç ya, ben yaşıyorum bunu şimdi ya. Delikanlı benim şey, evime de geliyor, okuluma da geliyor. Benim tefsirlerimi okuyor. Sen mi değişirsin Alevilikten geçersin öte tarafa? Dünya korktu efendim. Dünya korktu. Babası reddettiğini. Tanrı oldular ya. Firavun da aynısını söylüyor. Değişemezsin diyor. Ben Tanrı'yım diyor. Ben Tanrı olduğuma göre beni bırakıp da şimdi Hazreti Musa'nın Tanrısına ne işim var? Ne farkı var bunun şimdi? Of, terledim yani. Yani Türkiye'nin hali berbat. İslam alemi berbat. Halk bölünmüş, gruplara bölünmüş. O grupları bırakıp gitmesi mümkün değil. Özgürce düşünmesi mümkün değil. İradesini teslim almış efendim eline ya. Olacak iş değil kardeşim. Olacak iş değil. Ramazan devada. Bu sefer Firavun dedi ki fesevfe talemun. Bileceksiniz. Bak ne olacak. Ne olacak? Leukatta anne eydiyekum ve erzulekum. Ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim. Min hilafin, bana muhalefet ettiğinizden dolayı. Buraya yanlış mana veriyorlar. Diyorlar ki min hilafin, çaprazlama. Keseceğim diyorlar. Yani ya kesmenin çaprazı mafrazı var. Kesti de bitti. Min hilafin burada min be anlamına gelir Arapça. Edat Ramazan Bey anlıyor. Sebep bildirir. Bana muhalefet ettiğinizden dolayı sizin ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim. Mana bu. Böyle olması lazım. Sümme le usalli benneküm mecmain ve sonra hepinizi asacağım. Ben ağzını asacağım. İşte bu kralın inanç özgürlüğüne vurduğu pranga bu. İşte bu bunu anlatıyor. Neden? Neden bu insanla kavga ediyoruz? Neden Hristiyan alemi, Yahudi alemi, İslam alemi, Memne alemi deyip duruyoruz da birbirimize düşman oluyoruz? Dini alanı düşmanlık alanına getirdik. Bu din adamlarının yatacak yeri yok mahşerde. Yatacak yeri yok. Neden işte efendim Bulgaristan'ı anında aldılar? Bulgaristan kim ya? Kaç paralık adam onlar? Aldılar onu Avrupa Birliği'ne. Türkiye'ye bak ne yapıyor? Müslüman olduğu için. Başka bir şey değil. Ben bunu televizyonda açıkça söyledim. Hristiyan kulübüdür Batı Dünya Avrupa Birliği. Hristiyan kulübü. Bak 25 tane üyesi var. 12 tane yıldız var bayrağında. 12 havaridir o. Hazreti İsa'nın havarilerini temsil ediyor. 25 tane işte 25 tane yıldız olması lazım da televizyonda bunları söyledim. Ha, işte demek ki inanç alanını, kardeşim bu insanlar gerçek inancı bulamıyor ya. Şu insanlara bak, fezaya gidiyoruz, uyduya gidiyoruz, uydudan haberleşiyoruz. Ama maalesef insanlar inanç bakımından inançlarını sorgulayamıyor. Adamlar dünyayı keşfediyoruz, uzayı keşfediyoruz ama ne yazık ki gönlümüzün uzayını keşfedemiyoruz. Gerçek inancı bulmak için inançlarımızı sorgulayamıyor. Dünyanın en büyük problemi bu. Bu yapılsın, düşmanlık kalkacak o. İşte Firavun'u anlatırken Yüce Allah buna işaret ediyor. İnançlarını değiştiler diye sizin kollarınızı ayaklarınızı keseceğim diyor, sizi asacağım diyor. Şuna bak, şuna bak. İşte burada Yüce Allah bize şunu haykırıyor. Bu yanlıştır diyor. İnsanlar inançlarından dolayı cezalandırılamaz. İnsanlara doğru inanç anlatılır ama yanlış inançlar da cezalandırılamaz. İnanç özgürlüğü olmalıdır. Firavun gibi olmayın. Firavun. Dünya şimdi Firavun'un siyasetini gidiyor. Bu sefer Balu dediler. O sihirbazlar. Hani dedi ya sihirbazlara bana muhalefet edersiniz de efendim gidersiniz ha sizi doğrayacağım ve sizi asacağım. Deyince o sihirbazlar, Müslüman olan o sihirbazlar şu cevabı verdiler. Alu dediler. İnna ila rabbina mungalibun. Biz Rabbimize döneceğiz. Ha şimdi bizi astın döndük Rabbimize. Ha ömrümüzü bitirdik döneceğiz. Fark edemiş yok. Bizim için hiçbir fark yok. Ah işte bu meydan okuma. İşte bu Müslümanın Müslümanlığa geçenin efendim Firavun'un kralın doğramasından, cezasından, asmasından korku yok efendim. Biz Rabbimize döneceğiz. O kadar basit yani. Döndük iki sene sonra, döndük iki sene evvel. Ne fark eder? İşte bu Müslüman. Muhteşem bir iman. Muhteşem bir iman oluşmuş. Yani sahabe öyle dedi. Ha Bedir Savaşı'nda döndük Allah'a. Ha 10 sene sonra 20 sene döndük Allah'a. Ne farkı var? İşte şehit oldular. İşte bu gençlerimiz bizim namusumuzu korumak için ölüyorlar, şehit oluyorlar. Değil mi? Onların bir davası yok. Mal kazanmak için çalışmıyorlar. Kendilerini feda ediyorlar. Ha şimdi ölmüş. Bana telefon edenlerin babasını da söylüyor. O Rabbine döndü. Ha şimdi döndü. Ha 20 sene sonra, 30 sene sonra, 40 sene sonra fark edip çok. Şimdi daha iyi döndü. Şimdi sıfırlandı. Sıfır. Sıfır günahla gidiyor. Şimdi tabii muhteşem bir anlatım tarzı. Demiyorlar ona sen kimsin, sen şusun, sen busun falan. Böyle şey polemiğe girmiyorlar. Diyorlar ki bir Rabbimize döneceğiz. Ve devam ediyorlar konuştuklarına. Bu imanını değiştiren sihirbazlar, İslam'a geçenler. Ve mâ tengumu minna. Sen bizden intikam almıyorsun. İlla alıyorsun. En âmennâ bi âyâti rabbina lemmâ câetnâ. Bize gelen Rabbimizin ayetlerine iman ettik dediğimizden dolayı bize efendim be adam sen Müslüman adamsın sen benim cumada olduğum bilmiyor musun? Ne kardeşim? Kabahatin %80'i benim. Niye telefonu açık bırakıyorsun? %20'si de adamım. Arkadaşım. Ulan Müslüman adam bari burada kürsün attı. Bu saatte edilir mi telefon? Evet. Şimdi dediler ki bize Rabbimizin ayetleri gelince onlara iman etmemizden dolayı sen bizden intikam almak istiyorsun. Bizim şahsımıza senin bir derdin yok. Senin derdin Allah'la. Ba. O çok ciddi bir şey bu. O kadar kültürlü adamlar ki muhteşem. Hazreti Muhammed'e asırlar sonra gönderilecek ayeti o zaman tekrar ediyor. Bak şimdi gidelim o ayete. En'am suresinde muhteşemdir o ayet. Nerededir o? Diyor ki şimdi peygamberimiz üzülüyor tabii. Doğal olarak niye bana inanmıyorlar diye benim karşı çıkıyorlar diye. Allah-u Teala şöyle söylüyor. Rab ne alem o? Ben biliyorum. Ya Muhammed. İnnehu leyahzunukellezi yekuluna. O adamların, o müşriklerin, o kafirlerin sana söylediklerinden dolayı sen üzülüyorsun. Bunu ben biliyorum. Zannediyorsun ben bilmiyor muyum zannediyorsun? Onların sana sihirbaz dediklerini, deli dediklerini, mecnun dediklerini, kahin dediklerini ben biliyorum. Sen buna da üzülüyorsun. Doğru. Onu da biliyorum. Fe innehum. Elbette ki onlar. La yükezzibuneke. Seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimine bi ayatillahi yecadun. Lakin o zalimler benim ayetlerimi inkar ediyorlar. Seni değil. Sen niye üzerine alıyorsun bunu? Sen o adamların sana söylediği bu kötü lafları sen niye üzerine alıyorsun? İşte bu ahlakı ben aldım ha. Ha bu ahlakı. Adam beni televizyonda tenkit ediyor. Etsin ne yapayım diyor. Ben Allah'ın ayetini anlatıyorum. Benimle bir alıp vereceği yok. O ayetten alıp vereceği var. Onun sevabını, cevabını mahşerde Allah'a verecek. Ha ben bunun için rahatladım ha. Bu ayetleri öğrendiyse ben rahatladım. Yani ben Allah'ın ayetini anladım. Benimle bir işi var mı bu adamın? Yok. Ben o ayeti demeseydim bana bir şey diyecek miydi? Yok. O zaman onun o ayette işi var. Bırak onu Allah'la karşı karşıya sen. Bırak. İşte burada dedi ki Allah-u Teala sen onu bana bırak. Sen üzülme ya. Onlar benim ayetlerimi yalanlıyorlar. Seni değil ya Muhammed. Seni çok iyi tanıyorlar. Sana Muhammed'in emin diyorlardı onlar. Vaktiyle sana güvenilen Muhammed derlerdi sana. Sen ne zaman peygamberim ayetlerimi okumaya başladı sana taş çıktı. Aslında benim ayetlerime karşılar. Onun için o Müddessir suresinde Allah-u Teala diyor ki bak peygamberimize karşı çıkana diyor ki o karşı çıktı peygamberimize ve o karşı çıkandan dolayı Allah-u Teala daha ilk ayetlerde bunu söyledi peygamberimize. Zerni ve men halaktu vahide. O yarattığım adamı benimle karşı karşıya bırak. Ben onun işini göreceğim. Baba. Onu tek başına benimle beraber bırak. Ya Muhammed sen bırak o işi. Onu bana bırak. Şimdi neredeydim? Ha geçelim ayetimize. Şimdi ayetimizde diyor ki yani biz ayet Allah'ın ayetlerine inandığımızdan dolayı bizden intikam almak istiyorsun sen. İnanmasaydık şimdi diyeceğin yoktu bize. Mesele oradan ki mesele Allah'ın ayetleri. Çünkü insanlara uymuyor. İnsanların yaşantısına, ahlakına uymuyor. Ayeti söylüyorsun ona, adam fıttırıyor, fıttırıyor. Yoksa sana fıttıracağı yok. Sen bir insansın, o da bir insan. Hiç Allah'ın ayetlerini karıştırma oraya. De ona ki falan alim böyle dedi, falan alim böyle dedi. Bir şey demeyecek bu adam. Bayraktar Hoca'ya bir şey demiş. Deme. Ama Allah'ın ayetini deyince fıttırıyor ya, Müslüman be. Müslüman. Hoca. Bir de ustam buydu. Bu sefer Firavun'la böyle konuşurken böyle deyince Firavun'a bu sihirbazlar, Müslüman olan sihirbazlar döndüler Allah'a. Firavun'la konuşurken döndüler Allah'a. Ne yapacaklar? Bu adam Rabbena, ey Rabbimiz efriyor, boşalt. Aleyna üzerimize sabran sabır. Ya Rabbi bizim üzerimize sabrı boşalt. Akıt. Ve teveffena müslimin. Bizi Müslüman olarak vefat ettir. Öldür yani. Bizim canımızı Müslüman olarak al. Ama bizim üzerimize sabrı akıt. Bu çok önemli. Yani sabır dediğimiz şey bu feraga kelimesi, akıtmak kelimesi çok ilginç bir kelimedir. Muhtelif yerlerde Kur'an-ı Kerim'in muhtelif anlamlarda kullanılır. Mesela sabır bir işi bitirip boş kalmak anlamına gelir. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ İnşirah suresinde peygamberimize buyuruyor ki Allah bir işi bitirdin mi başka bir işe başla. Durmak yok. Bir işi bitirdin hemen öteki işe başlayacaksın. Müslümana çalışma programı yapıyor. Önce peygambere yapıyor. O Müzzemmil suresinde, Müddessir suresinde peygamberimizin çalışma programını veriyor. Bize de işte ibadet programı, çalışma programıdır. Sabah namazını kılacaksın, öğleye kadar namaz yok. O arada iş alacaksın. Ondan sonra programda öğle namazı var. Ondan sonra ikindiye kadar çalışacaksın. Ondan sonra akşama kadar çalışacaksın. Peygamberimiz de buyuruyor ki وَاِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا تَو۪يلًا Ya Muhammed, gündüz vakti meşgulsün. Bana nafile ibadeti gece yapacaksın. Gündüz değil, gündüz çalışacaksın. Biz bunu yanlış anladık. Adama diyor ki akşama kadar tesbih işe. Ula bu dünyayı kim ihya edecek? Bu ilmi araştırmaları kim yapacak? He kardeşim. Halbuki orada peygamberimize bak söylüyor. Gece ile gündüzün farkını anlat. Gündüz sen farz ibadetlerini yapmana yeter. Çalış, çalışacaksın. Şimdi burada ferara bir işi bitirmek anlamına geliyor. Feyda ferakote. Burada efri boşaltmak anlamına geliyor. Yani ya Rabbi başımıza boşalt, üzerimize boşalt. Neyi? Sabrı boşalt. Sabır çok zor bir işti demiştim size hatırlarsanız. İnsanı kamil olmanın en zoru, en zor imtihanı sabırdır. Bu sabırdan notu aldın mı bitirdin. İnsanı kamil oldun, diplomayı aldın. Anlıyor musun? Çok zor bir iştir sabır. Yani tabii sabrı yanlış anlıyoruz aynı zamanda. Sabrı bize sanki pasiflik olarak anlatıyorlar. Sabrı pasiflik. Yani bir belanın, bir musibetin, bir efendim şeyin, bir fakirliğin efendim ellerini ovuştur efendim fakir öyle kalacak. Öyle değil. Buradaki sabır o problemi çözmektir. Altından kalkmaktır. Aktifliktir, pasiflik değil. Yoksa miskin olur. Ya. Biz öyle öğretmediler. Zengine zekat vermek düşer, fakire de haline sabretmek. Yani fakirliğe devam. Sabrını öyle anlattı. Hayır. Zengin zekatını verecek. Sen de fakir de çalışacak zengin ol. Sabır bu. Ya. Şimdi ve bu adamlar demek ki bu sihirbazlar sabrı da biliyorlar. Böyle bir kültürleri var ya. Bak dualarında bunu koymuşlar. Ve teveffena muslimin Müslüman olarak ölmeyi de biliyor. Ayağı kültürlü adamlar. Hemen anladılar Hazreti Musa'yı geçtiler o tarafa. Böyle kolay mı bu şey geçtiler? Bu bir kültür meselesidir yani. Bu bir oluşum meselesidir yani. Anlayacak onun ne olduğunu hemen derhal o tarafa geçecek. Demek ki bunlar bunu biliyorlar. Bakınız çok önemli bir kural var En'am suresinde. Daha evvel bir ufak değinmiştim buna ama tabii unuttunuz onu. Ben de unuturum da ama ayetler bana unutturmaz. Nerede ne dediğimi onlar bana söylerler. Ama tabii tarihini vermek mümkün değil. Fakat bunu iyi biliyorum. Yüce Allah buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Ey iman edenler, gerçekten takvaya ulaşın. Gerçekten saygı, gerçek saygıyla Allah'a saygı duyun. Ama hiç olmazsa Müslüman olarak ölün. Yani herkes takvaya ulaşamayacağını Allah-u Teala bildiği için bu bir realitedir, bu bir gerçekliktir. Herkes takvaya ulaşamaz. Ama en azından tabuta Müslüman olarak girildi. Ama burada da aynısını söyledi. Bak. Ya Rabbi bizi Müslüman olarak öldür. Demiyor takva sahibi olarak öldür. Çok yukarıdakini istemiyor. Yani oraya çıkabilir misin? Yani o Müslüman olarak ölmem yeter diyor. Yani bizi Müslüman olarak vefat ettir diyor. Şimdi burada şu çıkıyor meydan arkadaşlar. Buradan çıkaracağımız bir nokta daha şu. Sabrın bir kısmı bizim gücümüzün içinde. Ama esas sabır Allah'tan gelir. Onun için Allah'tan isteyecek. Sabrı Allah'tan isteyecek. Bu dini prensibi buraya koymuş. Ya Rabbi, bu bütün belalara bize sabır ver. Bunların, bu problemlerin, belaların altından kalkabilecek gücü bize ver demektir anlamına gelir. Bu duayı o zaman yapılmış, o kadar önemli bir dua ki bu onların duası. Fakat o kadar önemli ki Allahu Teala bunu levh-i mahfuza alıyor ve oradan bize ayet olarak gönderiyor. Maksadı nedir Yüce Allah'ın? Aha, bu dua yapacak. Aha, dua budur. Formülünü veriyor. Duanın formülünü veriyor. Mesela kolay değil, yanlış bir yoldan giden bir adamın dönüp İslam yoluna girmesi kolay bir olay değil. Bu bir sabır işidir. Yani o sosyetede, o yanlış yerlerde, o ahlaksızlıklarda yer bulmuş bir insanın o toplumdan çıkıp, o çevreden çıkıp Müslüman cemaatin içerisine girmesi bir sabır işidir. Kolay değil. Yani bırakacaksın Ebu Leheb'li, Ebu Cehil'li, bırakacaksın o cahiliyet dönemindeki Ömer'liği, bırakacaksın Halid bin Velid'liği ve oradan geçeceksin İslam'a. Kolay mı? Kolay mı? Bu büyük bir iş. İşte değerli kardeşlerim, bu dua tarzı bize bir örnektir, bize bir formüldür. Nasıl dua yapılacağını anlatıyor. Rabbena efrir aleyna sabran. Ya Rabbi, bizim üzerimize sabrı akıt. Boşalt. Sonra ve kâlel melebu min kavmihi firavune. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler. Melekler. O meleği anlatmıştım size. Hatırlayın meleğin ne olduğunu. İleri gelenler diye tercüme ediyoruz onu. Etederu Musa ve kavmahu. Dediler ki Firavun'a, etrafındaki yalakalar, sen Musa ve onun toplumunu bırakacak mısın sen? Ha? Yani ha, bu adamları şimdi sensiz serbest mi bırakacaksın? Liyufsidu fil ardı, yeryüzünde fesat çıkarsınlar. Bak, onlar da fesadı biliyorlar. Neyse, döneceğim ona, manayı vereyim. Ve yederake, seni terk edecekler. Ve alihetek, senin tanrılarını da terk edecekler. Gale dedi Firavun, senukattilu ebnâhu, onların erkek çocuklarını öldüreceğim. Ve nestahî nisâhum, kız çocuklarını bırakacağım. Ve innâ fevkahum kahirun, ve biz onların üzerine kahredeceğiz. Onları ezer geçeriz. Kim onlar? Dedi. Şimdi bu ayet-i kerimeye analiz yapacağız, tabi çıkarımlar yapacağız, daha doğrusu senteze gideceğiz. Bir defa bir devlet başkanını yanlış iş yaptıranlar onun çevresindeki meleklerdir diyor. Baba, siyaset kuralı koyuyor. Muhteşem bir siyaset kanunu koyuyor. Bir yönetim kanunu koyuyor. Yani bu da ne demek istiyor bize? Niye bunları bize anlatıyor? O melekler ne demişler bana? Niye anlatıyor bunu melekleri? Bu ileri gelenlerin laflarını, yalakaları. Ha, bize şunu söylüyor. Belki Firavun yola gelecekti, o etrafındakileri bırakmadı. Devlet başkanlarını, toplumları yönetenleri yoldan çıkaranlar etrafındaki adamlardır. Öyleyse meleklerinizi doğru seçin diyor bize. Ha! Danışmanlarını doğru seç. Muhteşem bir siyaset kanunu koyuyor da kıyamete kadar baki. Yani kıyamete kadar böyle olacaktır. Efendim, başbakanları, reis-i cumhurları, lokman kimleri, o bakanları, etrafındaki yalakaları yoldan çıkar. Adamı çalıştırmaz mı? Adamı etrafında onu yaparsan böyle olur, onu yaparsan şöyle olur, onu yaparsan böyle olur. Şimdi diyeceğim laflar var ama diyemiyorum da kaldılar gönlümde de bir ameliyat yapın gönlümü çıkarın onları oradan. Anlıyorum diyor ben. Benim talebelerim oldu doçent ya. Biraz sonra profesörlük diploması alacaksın. Efendim. Birincisi bu. Bunu anlatıyor burada. Şimdi لِيُفْسِدُوا فِي الْاَوْلُ yani sen bunlar fesat çıkarsınlar diye mi bunları bırakacaksın? Bu sefer Firavun'un melekleri fesat çıkarmayı biliyor. Bak bak bak. Fesatçılığı, bozgunculuğu biliyor. Ama iyilerin bozgunculuk yaptığını söylüyorlar. Bak şimdi. Bak şimdi. O hani meşhur bir hoca varmış. Dedim onu size birkaç defa da bir daha diyeyim. Sokağa çıkınca giderken onun zıttı olan adamlar delikanlının biri gelmiş demiş ona ki hocam seni bu akşam rüyamda gördüm doğrudur ama domuz olarak gördüm seni o da doğrudur. E nasıl oluyor? E benim vücudumda vücut aynama baktın kendini gördün orada dedi yani domuz sensin aslında ya. Şimdi bunlar da Hazreti Musa'nın vücudunda kendilerini görüyorlar fesatçı. Kendileri fesatçı, mufsit, bozguncu olduğu halde tutuyor Hazreti Musa'nın ve taraflarına diyorlar ki bunlar fesat çıkarıyorlar. İyiliği topluma getirene fesat çıkarıyorsun diyorlar. Bak bak. Sokrat'a da öyle dediler ha. Şimdi oradan da misal vereyim size bari uzaktan olsun, milattan önce olsun. Atina'da Sokrat İnsanları, gençler çok ahlaksızlaşmış. Onları ahlaka çağırıyor. Ve felsefesinden iyiyi işliyor. İyi nedir? İyi, iyi. Sokrat. Şimdi halk dedi ki, toplumun ileri gelenleri dediler ki, ha bu Sokrat kim ya? La bu dedi halkın, gençliğin aklını bozuyor ya. Ha bu gençliğin aklını bozuyor, ha bunu öldürelim onu. Atıyorlar onu hapse, talebesi Eflatun ve diğer talebeleri geliyor diyorlar ki hocam seni kaçıralım. Hayır. Ben talebelerime hukuka uyun diyorum. Kendim bu hukuksuzluğu yapamam. Vay! Ve ona baldıran zehri içiriyorlar, öldürüyorlar. Sokrat. Şimdi dünyaya felsefenin başlangıcı Sokrat. Dev bir adam. Ama o zaman ne? O zaman diyorlardı ki abla adam gençliği iyiye çağırıyor. Onlar diyorlar ki gençliğin aklını bozuyor. Şimdi bana da öyle diyor. Ya bir 500 senedir, 1000 senedir bu fetvalar böyleydi. Bayraklar nereden çıktı ya? Aklımızı bozuyor ya. Aynen söylüyorlar. Değişen yok. Dünya değişmedi. İnsan aynı insan. Evet. Efendim. Şimdi bunlar fesatçılığı biliyor. Ve iftira ediyor şimdi. Hazreti Musa ve toplumuna bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyor. Sen bunları bırakacak mısın? Ve yedereke seni terk ediyorlar. Senin tanrılığını terk ediyorlar bunlar. Ve alihetek senin ilahlarını da terk ediyor bunlar. E böyle bir adamı sen nasıl efendim serbest bırakırsın şimdi? Bırakma onu dediler. Bunları bırak yakalamaları. Demek ki herkesin bir tanrı anlayışı var. O tanrıya sen kulluk etmedin mi seni dışlıyor. Şimdi birileri bak söylüyorum fazla söylemiyorum açmıyorum. Ah kaybana özgürlük neredesin nerede? Ya Rabbi bize özgürlük boşalt. Yukarıda sabır dedi ben özgürlük diyorum. Ha, orada öyle dediler. Ben de özgürlük konuşamıyorum. Birilerinin tanrısına uymadı mı seni düşlüyor. Evet. Bu sefer bu laflar tabii Firavun'u kabarttı. Dedi ki gâle sen ukattilü ebnâhu. Onların erkek çocuklarını öldüreceğim. Keseceğim, doğuracağım. Ve nestahî nisâhu. Kadınlarını, kızları da bırakacağım. Araplar tam tersini yaptı. Bunların amcaoğlu şey var. Firavun, Araplar da kız çocuklarını öldürdü, erkekleri bıraktı. Firavun da erkekleri öldürdü, kız çocuklarını bıraktı. Niye? İktidarı elinden alacaklardı. Bak bak bak. İktidarı elinden alacaklardı. Ve inna fevkahum kahirun. Yani siz ne korkuyorsunuz? Biz onları kahrederiz ya. Ezer geçer. Kim o? Bir avuç insan. Ezip geçeriz onları. Bunlar aynen oluyor ha. Bugün cereyan ediyor. Adamlar oturmuşlar kendi parlamentolarında, kendi odak noktalarında. Kim? Al Müslümanlar. Ezer geçer. Irak, ezer geçer. Afganistan, ezer geçer. İran, ezer geçer. Böyle diyorlar. Onlar öyle diyorlar. Dediklerini yapıyorlar. Müslümanlar da bakıyorlar. Bunlar Allah bize soracak ha. Zannetmeyin ben bu Kur'an'dan anladığım bu. Mahşerde diyecek ki o Müslümanların çocukları öldürürken siz neredeydiniz? Sorulacak ha. Zannetmeyin. Evet. Onlar ölürken biz sorgulanacağız mahşerde. Ben öyle ben bu küçük kafamla, bu beynimle, bu küçük beynimle bu kadar anlıyorum ben yani. O kadarını anlıyorum ben. Aptal değilim biraz da yani. Bu sefer bu meydanı okudu ya şimdi bu Fıran. Ezer geçelim. Gale Musa. Musa dedi. Ligavmihi kavmine dedi. Döndü kavmine. İsti'inu billahi ve sabr. Allah'a sığının ve sabredin. Hazreti Musa'nın toplumuna bu Firavun dediği söze karşı görev. Allah'a sığının ve sabredin. Ama sonra buna ne dediler biliyor musun? Nerede? Ha, bir alttaki ayette. Ha, böyle konuşan peygambere ne dediler biliyor musun? İnnel erla, elbette ki yeryüzü lillahi Allah'a aittir. Şimdi Hazreti Musa'ya bak. Yurituha men yeşâ'u min ibâdih. Kullarından istediğine varis olarak bırakacak onu. Buradaki el dediği iktidar, siyasi erk anlamına geliyor bu. Yeryüzü Allah'ındır. Orada hükümranlığı, iktidarı varis olarak kullarına verecektir. Vel âgıbetü lil muttakîn. Sonuç takva sahiplerine aittir. Bak takvayı kullandı ilk defa Hazreti Musa. Orada takva kelimesini kullanıyor. O da bu. Onun dininde de var bu takva kelimesi ve burada kullandı onu bak Hazreti Musa. Şimdi bakın ne diyor Hazreti Musa? İsti'inu billah. Bir defa Müslüman Allah'a sığınmasını bilecek. Bir defa Allah'a teslim olacak. E'ûzu billahi dediğimiz bu. Ya Rabbi sana sığınırım diyorsun. Mineşşeytanirracim. Taşlanmış, kovulmuş şeytandan sana sığınırım diyorsun. E'ûzu'yu çekmenin önemi bu. Kur'an bile okumaya başlarken e'ûzu'yu bir çekeceksin. Allah'ın emri. Eyda garahtel Kur'an'a festa'idillah. Kur'an okuyunca Allah'a sığın. E'ûzu besmele'yi diyeceksin. Kur'an okuyunca. Bereketi olmaz çünkü. Burada da Allah'a sığının diyor, sabredin diyor. Yani bu Firavun böyle meydan okuyacak. Okuyor. Ezer geçelim diyor. Ezer geçecek, bölecek. Ne yapalım? Biz sabredeceğiz. Biz Allah'a sığınacağız. İnnel erla lillah. Yeryüzü, yerküre Allah'a aittir. Yurifiha, o da varis kılar. Onu miras olarak verir. Men yeşâ'u min ibâdi. Kullarından dilediğine onu varis kılar. O zaman soruyoruz, kimdir o senin kulların? Cevabını Enbiya suresinin son sayfasında veriyor. Şimdi bu soruyu sormazsan bunun bu vaazı vaaz olmaz ki. Bak şimdi burada ne diyor? وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ Zebur'da yazdık. Zebur'da Hazreti Davud'un kitabında, vahyinde yazdık. مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ Tevrat'tan sonra. Zikr, Tevrat manasına geliyor. Tevrat, Zebur'dan sonra Tevrat'ta da yazdık. Ne yazdık? اَنَّ الْاَرْلَى Elbette ki yeryüzü, yerisuha, oraya varis olur. İbadiye salihun, salih kullarım. Benim iyi kullarım yeryüzüne iktidar sahibi olur. Anlıyor musunuz? Salih olsaydık dünyayı biz idare edecektik. Oh. Ha bu ayeti bir öncekine, bir sonrakine daha mana vereyim de bitireyim. İnne fî hâdâ. İşte bu diyor Allah. İşte bu. لَبَلَاغَ لِقَوْمِنْ عَابِدِينَ Kullarıma olan fermanımdır. Kullarıma olan tebliğimdir bu. Salih kullarımı iktidara getiririm ben. Muhteşem. Muhteşem. Yani buraya o soruyu sorduk. O sorunun cevabını verdi. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Sonuçta takva sahibi kullarımındır dedi. Allahu Teala Allah'a sığınan, sabreden kullarından eylesin. Allahu Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, şimdi vaazımızı bitirdik. Kapatabilirsin.